Ik. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In het centrum van Antwerpen zijn afgelopen weekend 3 Nederlanders opgepakt, meldt het ANP op basis van het OM. Ze hadden een vuurwapen en waarschijnlijk een explosief bij zich. De verdachten zijn 17, 25 en 27 jaar. De politie onderzoekt of de 3 van plan waren een aanslag te plegen. Het OM in Antwerpen denkt dat ze lid waren van een criminele organisatie. Een TBS-patiënt van de Pompenkliniek in Nijmegen is ontsnapt tijdens begeleid verlof. Een speciaal opsporingsteam van de politie is naar hem op zoek. Vanwege de ontsnapping heeft de kliniek alle verloven van patiënten ingetrokken. Zo'n ontsnapping komt heel af en toe voor. Volgens TBS Nederland is iemand in zo'n geval niet direct een gevaar. Een man van 20 uit Breda zit in de cel vanwege de dood van zijn zoontje van 7 weken. Het jongetje overleed eind maart in een ziekenhuis in Rotterdam. Omdat de politie het niet vertrouwde, werd er een groot onderzoek ingesteld. De man blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. En in Spanje was het in april nog nooit zo warm als de afgelopen maand. De temperatuur lag 3 graden boven gemiddeld. Vooral aan het einde van april was het extreem heet, met op veel plekken meer dan 35 graden. De hoge temperaturen zijn volgens wetenschappers het gevolg van de klimaatverandering. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandag, het is 9:30 geweest en dus tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. FC Groningen en Cambuur degraderen dit weekend definitief uit de eredivisie. Wielrennen is een sport van de duels geworden. Is dat een goede of een slechte ontwikkeling? En is de eredivisie nog spannend nu de belangrijkste kaarten al geschud lijken te zijn? We gaan erover praten met journalist Danielle Kliwon, ESPN-commentator Mark van Rijswijk en NOS-collega Arman Afsaroglu. We beginnen dit forum natuurlijk met onze warming-up. Tato al in klaar. Looppad op de plaats. Ja, up. Ja, journaliste Danielle Kliwon, jij hebt hiervoor gekozen. Obviously, like I said, the fans have been amazing, but the gaffer stuck with me the whole way. And just to be able to come off in knowing I've scored 9 goals this season. And a hat-trick on the last day of the season, there's no better way to do it. Ja, dat moet je nu even uitleggen. Allereerst, wie is het? En ten tweede, waar gaat het over? Jay Stansfield, 20-jarige Engelse voetballer van Fulham, is dit seizoen uitgeleend aan Exeter City. En dit was hem, je hoorde hem, na de laatste wedstrijd die hij speelde voor Exeter City. En er zit een heel mooi verhaal achter. Hij is een spits. Mm-hmm. Hij speelt met nummer 9. En nummer 9 is het rugnummer van zijn vader, Adam Stansfield. Mm-hmm. Die ook voor Exeter City speelde. En die is 13 jaar geleden, in augustus 2010, overleden aan kanker. En dat was echt een cultheld. Nou ja, cultheld mag ik niet zeggen. Een held. Gewoon een held voor Exeter City. En toen hij dus overleed, hebben ze zijn nummer met pensioen gestuurd. Hoe zeg je dat? Retired. Ja, verklaard, min of meer. Ja, precies. Zou niet meer gebruikt worden. En nu kwam hij dus 1 jaar op huurbasis terug naar die club. Naar de club waar hij zelf is opgegroeid, waar zijn vader een held was. En dus mocht hij spelen met dat rugnummer. En aan het einde van het seizoen had hij ook in totaal 9 goals gemaakt. Ja, dus ik vind het wel mooie symboliek. En een hat-trick. Hat-trick in de laatste wedstrijd. Nadat hij 23 wedstrijden niet had gescoord. Ja, zo. Fantastisch. Mooi verhaal. Mark van Rijswijk, fijn dat je er bent. Jij wilde dit horen. Het is nu klaar. En wapperend met wat shirts gaan er een aantal spelers het veld in. De staf die knuffelt elkaar. Eerste titel voor Ajax weer sinds 2018. Ja, en met heel veel glanzen. Met een 6-1 overwinning. Ja, toch nog succes in Amsterdam, de Ajax-vrouwen. Ja, kampioen geworden. Ik was zelf bij de wedstrijd tegen Twente. De voorlaatste wedstrijd waarin eigenlijk alles werd beslist. Het is een hele bizarre competitie geweest. Want Twente heeft 18 wedstrijden gewonnen van de 20. En zijn geen kampioen geworden. Zijn in principe ook de beste ploeg. Als je kijkt naar het doelsaldo. En ook in de wedstrijd tegen Ajax waren zij sterker. Maar overleeft Ajax het. En dat blijkt dan precies genoeg om te zijn om die titel te pakken. Maar ja, het moest ook wel een keer. Dus er wordt natuurlijk veel geïnvesteerd. Daphne Koster werd aangesteld. Hoge ambities. Maar steeds bleef Twente ze voor. Nou, nu hebben ze die titel. En komt volgend jaar weer een club bij. In de breedte moet er echt wel wat gebeuren, denk ik, in de Eredivisie voor Vrouwen. Omdat je dus ziet. Ja, het kan niet zijn dat Twente 18 wedstrijden wint en over het algemeen heel makkelijk en dus geen kampioen wordt. Dus hopelijk kan de Nederlandse competitie in de breedte ook wel sterker worden. Ja. Overigens werd niet alleen Ajax 1 kampioen. De amateurteam werd ook kampioen. De belofte werd ook nog kampioen. Ja, dus Daphne Koster heeft het aardig op de rit daar. Ze halen wel naar steeds grote talenten en goede voetballers ook van de andere clubs. Nou, die Noordam die dan van ADO wordt gehaald. En bepalend dan is Romee Leugter van PSV. Maar ja, op het moment dat dan de beste spelers die gaan of naar Ajax of naar Twente. En dus is het gemiddelde niveau daaronder is op dit moment gewoon niet goed genoeg. Ja. Goed, Aman Afsaroglu, jij zat gisteren bij Excelsior Feyenoord. Toen zei je het volgende langs de lijn. Als je hier rondloopt, merkwaardig. Ik zie om Woudestein heen een schil van containers die hier zijn opgesteld. Het is echt heel merkwaardig als je hier aankomt lopen. Alles is afgesloten, hermetisch afgesloten. Eén kleine doorgang waar ook nog eens een enorm hek staat geposteerd. Dat ook alleen maar open gaat als je kan identificeren en laat zien dat je een kaartje hebt. Dan bekruip je toch het gevoel waar zijn we in Nederland toch mee bezig. Ja. Waarom wilde je dit even kwijt? Want dan zat je hoog. Ja, nee, ik ging er gisteren naartoe. En sterker nog, voordat ik naar die wedstrijd toe ging, ik had geen parkeerkaart. Want ik zei, ik woon er vlakbij. Dus ik zei, ik ga wel met de fiets. En toen dacht ik, voordat ik op de fiets stapte, ja, zou ik dit nu wel doen? Want ik weet eigenlijk niet of ik de trein wel opkom. Omdat ik wist dat alles afgesloten ging zijn. En dat mensen alleen in de auto, als ze op een lijst zouden staan, op het terrein mochten rijden. Dus ik heb speciaal nog met de NOS gebeld. Van, sta ik op de juiste lijsten? Mag ik erop? En toen ik dat aan het doen was, dacht ik, wat is dit? Wat zijn we nou aan het doen? En toen kom ik daar, en ik woon daar echt vlak naast. Heel dat stadion, alleen maar containers. Alleen maar rode containers. En waterkanon uit Duitsland. Dat je net zo goed hier kan houden, want het komt elke week deze kant op zo ongeveer. Dat hek dus waar ik het over had. En vervolgens in dat stadion zag ik ook nog eens dat voor het Feyenoordvak, waar de uitfans zaten, hadden ze hekken neergezet met anti-klimstrips erop. En dat betekent dat er dus extreem scherpe punten op staan, zodat als mensen het in hun hoofd zouden halen om eroverheen te klimmen, dat ze alles open zouden snijden. Ja. Ik vond het volslagen krankzinnig. Met name wat mij dan enorm dwars zat, was het gemeenschapsgeld, wat er aan kwijt gaat. Waarom moeten mensen hiervoor opdraaien? Dit kost tonnen om dit te doen. Maar is dit gemeenschapsgeld of wordt dit betaald door de club? Volgens mij is het gewoon een gemeente die dit doet. Maar blijkbaar was er een aanleiding dan voor de politie. Ja, ze waren bang dat dit de kampioenswedstrijd zou zijn. En ze weten hoe Feyenoord-fans zich kunnen gedragen. En toen besloten ze dit te doen. Het werd de kampioenswedstrijd helemaal niet, maar het werd niet afgeschaald. Dus het was ook een heel raar contrast bij een wedstrijd die extreem gemoedelijk was. In een heel klein stadion waar iedereen blij was, het vrolijk was, de zon scheen. En als je om je heen keek, zag je dit soort dingen. En we zijn wel een tikje aan het doorslaan, hoor. Maar het is heel onrustig in Rotterdam natuurlijk. De afgelopen weken met ontploffingen. Ik weet het heel onrustig zijn, maar ik weet niet of dit nou de oplossing is. Volgende week wordt Feyenoord kampioen, dat gaan ze worden in een kooi. Want er hangen gewoon netten. Ja, maar is dat niet het gevolg van wat er in het verleden allemaal is gebeurd? Ja, maar ik wil het opbrengen. Omdat ik wel vind dat je het af en toe nog wel moet benoemen. Om wel aan te geven dat het... Hoe belachelijk het eigenlijk is. Belachelijk is wat we doen met z'n allen, wat er gebeurt. En ook gewoon dat de belastingbetaler dit soort dingen moet betalen. Maar je bedoelt dus belachelijk van de clubs dat supporters zich zo gedragen dat dit nodig is? Ik vind beide. Ik vind dat je dit... Ik vind als jij niet kan instaan voor de veiligheid, in dit geval, had je misschien wel moeten zeggen, ja, dan doen we iets anders. Dan gaan we niet dit doen. Dit sloeg nergens op. Dan ga je maar dat stadion leeghouden. Dat vind ik echt... Waarom moeten we dit doen? Waarom moeten we hiervoor opdraaien? Ja, het is natuurlijk al van alle tijden. Ik kan me nog herinneren dat toen ik nog wel eens naar een stadion ging, dat ik bij Utrecht Ajax, dat je ook zo'n gang had. Dat ik heb staan kijken, wat gebeurt hier met een gang met containers die was geplaatst. Ik weet niet of jullie die ook wel eens hebben gezien. Bij die wedstrijd waar dan die supporters doorheen werden geleid. Mark, jij kunt ook heel veel in stadions. Ja, komt vooral bij wedstrijden die gestaakt worden, weet ik. Precies. Ja, dan begin je wel wat te begrijpen. Nee, maar dat is het... Snap je de verbazing en zeker, de en dan van, ben ik, daarom ben ik ook eens heel blij. Ik was afgelopen vrijdag bij Dordrecht Heracles. En hoe lekker is het? Ik moest één keer mijn pasje laten zien op de hele avond. En ik hoefde nog net de kleedkamer in te lopen. Maar dat had ook gekund. Dat is ook lekker om af en toe weer bij zo'n wedstrijd te zijn. Ik was bij Emmet Twente, waar Ricky van Wolfswinkel de afloop dunne kebab gaat halen tussen de supports in. En een paar keer een foto met een woord gemaakt. Dat is ook nog steeds het Nederlandse voetbal. En dat is precies wat Armand wil zeggen. Daar moeten we weer naartoe. Dat je opeens een speler van Twente ziet die tussen de supporters van Emmen in, wat geen enkel probleem is, na de wedstrijd even gezellig een paar foto's, dit. En er is geen enkel probleem. Niemand die er een punt van maakt. En dat dit achterlijk gedrag van de supporters, maar ook de overdreven reactie daarop, dat gaat stoppen. Ja, maar Armand, toen ik het las, want ik bedoel, hier aan tafel ook al weken hebben we het over dat het lijkt alsof de politie soms de grip kwijt is op de supporters. Er wordt natuurlijk van alles gegooid, heel veel vuurwerk, en er wordt niet gefouilleerd bij de stadions. Nu las ik dus dat wel gebeurde, dat iedereen een ID-kaart moest laten zien. Ik dacht eigenlijk van, hey, wat goed. Nee, dat snap ik wel. Dat is ook goed. Alleen, ik vind dat het niet zou nodig moeten zijn. Dat ten eerste. En ik vond dat het gisteren ook doorsloeg, eerlijk gezegd. Want dit ging te ver. Vooral die anti-klimstrips die ik toen zag, dacht ik, wat is dit, joh? Alsof het leek bijna op prikkeldraad. Ik heb Napoli kampioen zien worden in Udine. Daar gebeurde ook wel wat. Daar kwam er een pitch invasion. Maar daar heb ik dit soort dingen echt niet gezien. Hm. Ik was zelf onlangs nog gewoon als toeschouwer bij een vrij beladen wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League. Ook tussen Napoli en Milan. Ja, gewoon gemoedelijk. Natuurlijk, er is passie, er is zindering. Maar dit heb ik niet gezien. En dat, je kan niet zeggen dat Napels nou zo'n rustige stad is, weet je. Ja, ik vond het gisteren echt te ver gaan. Maar toch is me nog niet helemaal duidelijk wie je nou vindt dat er doorslaat in deze. Slaat de beveiliging door als gevolg van de supporters? Of zijn de supporters in het verleden doorgeslagen? Of vind je dat wij nu in de beveiliging doorslaan? Mijn voornaamste punt eigenlijk was dat ik het erg opmerkelijk vind dat er zoveel gemeenschapsgeld wordt uitgetrokken voor beveiliging van voetbalwedstrijden. Ik denk dat we dat ook niet moeten normaliseren. En als je het niet benoemt en gewoon maar aanneemt en het iedere keer laat gebeuren, dan ga je het normaliseren. En dan kom je er nooit meer vanaf. Als je, heel terecht punt. Als je kijkt naar de politie inzet, als je kijkt naar wat er aan kosten gebeurt, daar hebben de politievakbonden ook wat over gezegd. En ik zag het gisteren dus weer met eigen ogen. Dat is te veel. Dat is niet houdbaar. Daar kan je niet mee door blijven gaan. Daar moet je mee ophouden. En het viel mij gisteren zo op. En daarom wil ik het hier opbrengen. Duidelijk. Lionel Messi heeft zojuist de Laureus Award voor beste mannelijke atleet gewonnen. Hij volgde Max Verstappen op, die de prestigieuze prijs vorig jaar kreeg. Mark, snap je het? Ja, hij heeft 18e wereldkampioen gemaakt. Dus daarmee ook de laatste keer dat hij hem kan winnen. Als actieve voetballer, neem ik aan. Want ik heb niet de indruk dat hij nog komend jaar daar op wat manier dan ook aanspraak op mag maken. Dus ja, met dat wat hij heeft bereikt met de wereldtitel, snap ik het. Maar ja, goed, ja, het is jammer dat daar wat daarna allemaal weer is gebeurd. En wat hij de laatste jaren op clubvoetbal heeft laten zien, dat niet meer in de buurt komt van wat hij met bij Argentinië laat zien. Ja, de Oscar van de sport, zo wordt de prijs genoemd. Danielle, er is natuurlijk afgelopen week veel onrust rondom PSG en Messi, omdat hij op zo'n commerciële trip was naar Saoedi-Arabië en de training miste. Dat filmpje dat hij daarna ook op social media plaatst, om excuses aan te bieden. Ah, cringe. Ja, hoezo? Dat is toch vreselijk? Dan even voorlezen en dan het spijt me, deze punt 1. Ik wist het niet en dan zou er geen training zijn. En ik had dit nooit gedaan als zus en zo. Ja, hou op. Je gelooft hem niet. Own het gewoon. En zeg, ja, ik heb een bak met geld gekregen. En ik moest hiervoor het contract wat ik heb getekend daarheen. En je was toch al klaar met PSG. Wat je zegt, hij gaat daar niet blijven. Hij is er klaar met PSG. Hij moest er al twee keer heen. En hij kon al twee keer niet daar naartoe. Dus op een gegeven moment moet je. Maar het is wel Qatar versus Saudi-Arabië. Dus ik snap ook dat het gevoelig ligt. Maar ik kom er niet met zo'n knullig filmpje aanzetten. Nee, want als hij dus eerlijk was geweest, dan had jij gedacht, ja, ik snap het, je hebt een afspraak. We weten allemaal, je hebt een contract met je club, je hebt een contract met een land getekend om daar ambassadeur voor te zijn. Dan beide heb je verplichtingen. Kom daar gewoon eerlijk voor uit. Er zijn een paar voetballers die dat doen. Hè. Die zeiden, ik ben gewoon naar de zandbak gegaan om mijn kleinkinderen financieel onafhankelijk te maken. Dat snap je dan toch? Denk je dat Messi niet financieel onafhankelijk is? Nee, ja, maar dat is het grootste probleem wat ik met dat soort dingen heb. Ook met Ronaldo. Die hoeven het inderdaad niet meer te doen voor het geld. Maar goed, als hij 400 miljoen per jaar kan gaan verdienen, dan zijn de kleinkinderen van zijn kleinkinderen financieel onafhankelijk. Ja, maar op een gegeven moment is zelfs voor Messi er geen nee meer tegen te zeggen natuurlijk. Alleen zo'n sponsordeal met Saudi-Arabië, dan denk ik wel, ja, dat geloof ik dat 30 miljoen was. Dat is een hoop geld. Alleen als je al 120 miljoen verdient, dan kan je ook moreel andere keuzes maken. Dus je hebt 30 miljoen, dan zou je andere keuzes. Maar 400 miljoen is wel, zou je wel voor doen. Nou, voor 400 miljoen ga ik wel nadenken of ik Saudi-Arabië wil promoten, inderdaad. Dat, 30 miljoen weet ik niet of ik het zou doen. Maar dan weten we hoe het door jou precies zijn dan. Ja. Maar goed, Armand, de club heeft toen gezegd, we gaan Messi schorsen. Maar hij stond vandaag gewoon weer op het trainingsveld. Dat is dan ook weer raar, toch? Ja, het is allemaal een beetje raar. Maar het is, dat huwelijk is gewoon voorbij. Dat is afgelopen. En ze moeten het nog even met elkaar uitzitten, terwijl de scheiding geregeld wordt. Dus ja, dan, je hebt Messi in je ploeg. Ja, dan moet je hem wel gewoon weer gebruiken. Ik denk ook niet. Ja, ik hoop toch ook wel dat hij daar niet nog 3 maanden bedreigd wordt. En zo erg dat hij daar niet meer kan voetballen. Dat moet je toch ook niet willen. Ik vind, zijn status is wel een beetje aan het afbrokkelen. Voor mij ook wel. Maar het blijft wel Messi. En ik hoop dat hij wel gewoon normaal daar het kan afmaken, want het zou toch wel heel erg zijn. Daar ben ik een beetje bang voor dat die supporters hem gaan uitjouwen. Moeten ze containers neer gaan zetten van die klimstrips? Ja, in Frankrijk kunnen ze er ook wat van qua supporters. Geweldig, goeiedag. Maar het is wel grappig, want we begonnen met het feit dat hij een Laureus Award heeft gekregen. En vervolgens gaat het over zijn trip naar Saudi-Arabië en over wat hij allemaal niet goed doet, een PSG. En, ja, we kunnen toch over die WK-finale hebben, hoor. Dat is ook nee, maar goed, de huidige Messi is, ja, dat wil ik zeggen, de WK, daarop heeft hij het gewonnen. Niet op wat hij bij PSG in die bijna nu 2 seizoenen heeft laten zien. Niet op zijn hele het hele prestatie van het jaar. Echt puur wat hij in november en december heeft gedaan. De beste mannelijke atleet van het afgelopen jaar. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dan zou ik heel snel alle andere sporten weer langs moeten gaan. Maar ja. Ja. Maar jullie snappen het wel, begrijp ik. Ik vind die individuele prijzen nooit zo heel boeiend. Ja, ik bedoel, dus als je het over beste atleten wil hebben van 2022, dan kan ik ook wel wat namen noemen. Ja. Niet Messi het eerste waar ik aan denk. Maar nee, precies. Maar ik vind het allemaal prima. Ik ga me niet druk om aan. Gaan we vanavond niet oplossen. Zullen we naar de Formule 1 gaan, Marjan? Veel influencers hebben we gezien. Topacteurs, miljonairs, DJ's, sporticonen. En tussendoor ook nog een beetje Formule 1. Dat is een beetje het raceweekend in Miami. Max Verstappen en trouwens ook andere coureurs, die vonden het maar niks. Ze komen daar gewoon op te racen en verder niks. Mark, is dit nou gewoon de toekomst? Moeten we hier nu gewoon maar aan wennen? En moeten de coureurs hier maar aan wennen dat het op deze manier eraan toe gaat? Nou, ze hadden wel heel veel moeite. En dat snap ik wel met die dat ze 20 minuten voordat de race begint nog even moeten worden voorgesteld door LL Cool J. Dat snap ik wel, want je hebt je bepaalde focus nodig. Dus dan heb je er geen behoefte aan. Maar dat elke sport op zoek is naar een manier om ook jonge publiek erbij te betrekken en een breder publiek erbij te betrekken. Ja, dat snap ik. En dat zie je overal. Of het nou snooker is, waar ze allemaal andere formats aan het bedenken zijn om het maar interessanter te maken. Of de Formule 1. Veel verder uit elkaar kan denk ik niet hebben liggen qua sporten. Iedereen is op zoek naar hoe krijgen we de nieuwe generatie erbij. Ja, en dan is dit een van de methodes. Ja, oké, maar dan heb je het over een sport veranderen. Hier wordt de sport niet veranderd. Hier wordt alles om de sport heen zo ongeveer veranderd. Ja, maar ze zijn de Formule 1 natuurlijk aan het veranderen met sprintraces. Ja, zeker. Ze zijn op alle manieren op zoek naar hoe krijg je nou meer fans en ook een ander soort fans. En daar maakt dit er onderdeel van uit. En dit is daar natuurlijk onderdeel van. Danielle, zie jij dat ook zo? Ik denk dat ze in Miami daar dan, als dat het doel was, de plank wel heel erg mee missloeg. Want het was een 5-daags event waar eigenlijk het racen een soort van achter nagedachte was. Ik bedoel, als je ook ging googlen GP Miami, dan vond je alle feestjes en concerten die er waren, nachtclubs en barretjes waar je nog zeg maar in de ochtend door kon feesten. En het Ladies Love Cool James. Ja. Super groot fan van hem. Tof dat hij weer naar voren wordt gehaald. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. En ik kan, als je kijkt naar Amerikaanse sporten, dat is altijd heel bombastisch. En het is een evenement wat verder gaat dan een sport alleen. En ik denk juist dat je daardoor niet meer liefhebbers of fans voor Formule 1 gaat creëren. Maar juist mensen die om alles eromheen afkomen. Ja, dat maakt de Formule 1 natuurlijk niet uit. Maar als dat mensen is gewoon slechter afkomen voor de sport, voor de echte liefhebber. Ja, dat ben ik met je eens. Alleen, dat is niet wat als Formule 1 er een miljoen mensen bij krijgt, maar die niet echt heel erg van Formule 1 houden, maar meer van alles wat er omheen zit, dan hoor je hun niet mopperen. En dat is natuurlijk typisch Amerikaans, want kijk naar een basketbalwedstrijd. Zie je ook altijd, wie zit er op de eerste rij? Zit Jack Nicholson weer? En wat zie je bij Red Bull? Hey, Elon Musk op de foto met Max Verstappen. Howard Stern was laatst boos dat hij niet herkend werd bij een basketbalwedstrijd. Ja, maar dat is Amerika en dat moet. Ik vind ook niet dat dat zo moet worden overgenomen. Maar ik snap wel dat sporten steeds meer op zoek gaan naar manieren om meer interactie te krijgen. De Amerikaanse markt is toch de interessantste markt, ook voor de Formule 1. Daar is toch nog het meeste te winnen. En de Formule 1 wordt in eigendom van de Amerikanen. Liberty heeft het. Ze hebben drie races daar dit jaar. Ze hebben drie races. Ze hebben die Netflix-serie geproduceerd, Drive to Survive. En als je kijkt hoe je dat, hoe die serie in elkaar zit, is eigenlijk ook op de Amerikaanse markt toch gericht, hoe dat geproduceerd is. Niet ook super scripted. Ja, niet op de mensen die liefhebber zijn van die sport, want dat wordt helemaal uitgelegd vanaf begin tot eind. Ja, ik hou niet van Formule 1. Ik vond dit eigenlijk best leuk om te zien. Echt? Dus dat werkt. Ja, ik vond het heerlijk. Ik zag Giel van Kolder over onze oud-collega, die stond er op die grid. En ik zag hem de ene naar de andere. Michelle Rodriguez, Vin Diesel, Federer zat hij nog mee. Ik heb me wel vermaakt. Toen die race begon heb ik weggezept. Dat was eigenlijk, Ik vond het echt verschrikkelijk. $69,000 voor een kaartje om daar bij een zwembadje te zitten met drie jachten erop waar je niet in mag zwemmen. Wat is het verschil met Monaco dan? Monaco is 4.000. Maar dat is het verschil, want ik heb een stukje ervan gezien, maar ik ging pas kijken toen de race begon. Dat is het verschil. Maar uiteindelijk kijken we dus allebei naar een deel van. Precies. En dan hebben ze toch bereikt wat ze willen. Dus er zijn de Superbowl-kijkers en de American Football-kijkers in een 5-daags evenement samengegooid. En eigenlijk zijn de coureurs er een beetje de dupe van. Maar geef het een jaar of twee, dan zijn die er ook aan gewend. Nou ja, en dan gewoon een balans in komen dat ze die 20 minuten van tevoren doen, maar 40 minuten. Nee, in de hete zon. Ik denk dat het ook voornamelijk was. Nee, maar dus dan komt dat wel goed. Maar moeten we dit niet ook in Nederland meer doen? Dit soort spektakel. Die schrikt gewoon. Ja. Nou, moet je even voorstellen, dan zeg maar vuurwerk en weet je wel, Jan Smit die dan een show geeft, niet bij Volendam, maar bij Feyenoord bijvoorbeeld. En dan komen de toppers nog even langs met van die powerveren. We hebben nog meer artiesten, maar het zou kunnen. Ja. Maar de Grand Prix is in Zandvoort. Nee, maar andere sporten. Andere sporten. Andere sporten, toch? Ja, ja, ook ja, gewoon in de Nederlandse sport. Nee. Nou ja, af en toe zie je al wat artiesten in de rust. Maar dat is meestal gewoon bij Volendam was zijn laatste eentje. Ja, dat, je hebt ja, ook een week een nieuwe zang. Precies, maar dat is prima. En uiteindelijk zal elke club op zijn manier zoeken naar manieren om andere mensen erbij te betrekken. En bij Volendam is dat dus inderdaad een artiest in de rust. Bij NAC hebben ze het ooit met een mascotte geprobeerd. Nou, dat doen ze nooit meer, want dat werkt niet. En zo gaat iedere club daarnaar op zoek. En dat moet ook. Dus je ziet steeds meer lichtshows in voetbalstadions. Dat je een half uur van tevoren opeens, ook bij Heerenveen, dat je denkt, ja, kijk, voor mij hoeft het niet. Want ik kom er niet voor een lichtshow om voetbal te kijken. Ja, maar mijn dochter vindt het hartstikke leuk. Het wordt zo performatief. En dan raak je steeds verder weg van de essentie van de sport. Nee, want dan begint de wedstrijd. En dat vind ik ook mooi van mijn werk en van Armands werk. Ons werk begint pas als het voetballen begint. We hebben dat geneuzel, hebben wij over het algemeen niet. Daar kan je naar kijken of niet. Maar wij kunnen gewoon te beginnen te praten met dat het er echt toe doet. Maar dat mijn dochter van 10, die zit ook in het stadion. En die vindt het hartstikke leuk. Oh, er gebeurt wat met licht. Hey, en er lopen een paar mascottes opeens het veld op die. En er worden wat ballen in het publiek geschoten. Ik snap dat ze dat doen. En andere sporten doen in Nederland, zie je het ook steeds vaker. De House of Sports is dat volgens mij. Die probeert dan bij de volleybal of bij short track gaan ze dan dat evenement op een bepaalde manier organiseren die heel anders is dan het vroeger was, met veel meer spektakel en zang en dans en show elementen. Alleen die muziek, als dat vervangen zou kunnen worden door een iets rustiger nummer van Jan Smit, heb ik er geen moeite mee. Allemaal denk ik, nou, ik heb je op de radio ook wel eens aan de lijn gehad, dat je, mag het alsjeblieft uit. Ik ben niet zo'n Jan Smit liever. Nee, was een voorbeeld. Maar goed, even naar de baan zelf. Niet alleen spektakel daar, maar op de baan werd er ook behoorlijk doorgereest en het kwam vooral door Verstappen. Max houdt zich nog een beetje rustig daar rondom die negende plek. Wil niet in de problemen komen. Weet dat de race ook lang is. Iets met een mes en boten. Verstappen begon de race als negende. Is nu al opgeschoven naar de vierde plek. Heel mooi hoe die in één moeite door Gasly en Leclerc inrekende. Keer op keer zet hij de snelste ronde in de race neer. En nu zit hij vlak achter Ferrari-rijder Carlos Sainz. En hij rijdt dus als enige uit de top op de harde band. Betekent dat hij langer door kan gaan. Max Verstappen begon de race als negende. In de ronde 15 lag hij al tweede en nu gaat hij op jacht naar zijn teamgenoot Checo Perez. Perez maakt een pitstop en zo kan Verstappen aan de leiding komen. Ondanks het feit dat die harde band al 37 ronden oud is, weet hij nog prima de rondetijden die Perez met veel jongere banden rijdt. Weet hij die keurig te matchen. Rechts Verstappen uit de pits, links door de eerste bocht Sergio Perez. De Nederlander zit erachter. Perez heeft de leiding weer overgenomen. The ball's wheel to wheel. And round the outside. Will it be the lead? It's close between the two of them. The crowd are roaring. And Max Verstappen takes the lead in the Miami Grand Prix. Het was gewoon Max Verstappen voor en Max Verstappen na vandaag. Ja, hij startte op de negende plek. Finishte als eerste. Prachtige inhoudrace. Soms zelfs twee tegelijk, Mark. Rijswijk, heb je kunnen genieten? Ja, want tot nu toe was het allemaal niet zo heel veel. Maar maakte wat foutjes. Baku kwam hij er eigenlijk niet aan. Los van dat hij wat pech had met de safety car. Was hij ook niet sneller dan Perez. Nou, dan maakt hij fout in de kwalificatie. En dan kan je er eigenlijk al voor gaan zitten. Want dan wordt hij boos. En dan heeft hij iets te bewijzen. Dat zag je ook wel toen hij uit de auto stapte na de race. En nog even weinig subtiel op het nummer 1 wees. Zo van... Want Perez heeft al heel vaak geroepen, jongens, wij gaan voor de titel ook. Dit deel van Red Bull moet voor de titel gaan. En Verstappen wilde echt even duidelijk maken dat er maar één nummer 1 is. Met name bij Red Bull. Het geldt natuurlijk voor het hele ding. Maar dit was vooral een boodschap aan Perez gericht. Ja, maar toch hoorde ik weer een boegeroep bij de huldiging. Daniel, ik heeft jou eens opgevallen. Heeft dat met zijn imago te maken? Of was dat een tweestrijd met Perez misschien? Ook een beetje blijven hangen? Het is altijd heel makkelijk om de beste te haten. En Max Verstappen is gewoon een betere coureur. Kijk naar... Ik ben dus geen Formule 1 fan. Laten we het eerst voor opstellen. Maar de stiefvader van mijn vriend is echt een groot Formule 1 fan. En zijn stiefbroer ook. Dus ik krijg vaak informatie mee. En proberen ze me dingen uit te leggen die ik eigenlijk helemaal niet wil horen. Maar Perez bijvoorbeeld, die begint op medium zachte banden. Die zijn eigenlijk sneller dan de harde banden waar Max mee is begonnen, waar hij het 37 ronden mee heeft gedaan. Dus als Perez dan al niet genoeg had uit kunnen lopen op Max, dan moet hij wel erkennen dat hij gewoon een slechtere coureur is. En ja, hij kan goed verdedigen, want hij heeft Hamilton goed achter zich gehouden in die ene wedstrijd toen. Maar Max is gewoon een agressievere coureur en die kan ook heel goed aanvallen. En daardoor steekt hij met kop en schouders boven de rest van... Ik wil zeggen peloton, maar dat is een andere sport. Maar de rest van de coureurs uit. Aldus de stiefvader van die vrienden. Aldus de stiefvader en de stiefbroer van Sam. Maar zijn imago. Ik bedoel, het gaat natuurlijk vaak over hoe hij zich gedraagt. Hij gaat gewoon heel arrogant over. Ja. En heel zelfverzekerd. Als je dus weer uit die auto stapt. Van nummer 1, kijk hij naar mij. Hij komt het niet alleen over, hij is het ook. Hij is super zelfbewust. En het interesseert hem ook echt niet. Ik denk dat hij gewoon heel direct, precies dat, heel direct. Het interesseert hem niet. Helemaal niks. Dus vorig jaar had hij Perez makkelijk een keer voor kunnen laten. Het waren ook teamorders. Doet hij niet, want het is zijn principe. En hij weet dat hij daar problemen mee krijgt. En dat iedereen hem daardoor meer gaat haten. Maakt hem niet uit. Lewis Hamilton, na elke race, het eerste wat hij doet. De fans, they're amazing. You're the best fans. And we love you. We love it here. Kan hij nu vrij weinig zeggen, want hij staat nooit meer op het podium. Ze worden meer geïnterviewd. Maar de standaard. Ja. Altijd eerst de fans bedanken. Heeft Verstappen volgens mij alleen in Nederland gedaan. Verder doet hij het bijna nooit. Want voor Lewis is het natuurlijk ook PR. En Verstappen maakt dat helemaal niks uit. Het is gewoon een Nederlander eigenlijk. Dat is meer Nederlander in België dan in dat opzicht. Ja, dat maar echt, in die directheid is het een Nederlander dan. Dat absoluut. Maar je kunt je ook niet zeggen van ik ben de beste. Dus ik hoef dit toneelstuk helemaal niet op te voeren. Ja, maar dat is zelf ik zo'n slechte eigenschap als je dat doet. De mooiste sportmensen. We zijn allemaal. Ja, maar daarom wordt hij gehaat, toch? Precies, we houden allemaal van Federer. En dat komt omdat die graciousness wil ik in het Engels zeggen, maar die gratie heeft. En dat is een tegenstander respecteert. En altijd netjes en galant en elegant is. En Verstappen is dat helemaal niet. Ja, maar de Vries wel, toch? Die is wel aardig. Ja, maar die hoeft het publiek nooit te bedanken. Denk ik. Nee, maar Michael Jordan was ook iemand die iemand helemaal kapot kon maken en het dan niet uitmaakte wat mensen van hem vonden. En dat was ook de allergrootste. En hij zit echt voor zijn gevoel, en dat blijkt ook wel als je hem nu ziet rijden, op een ander level dan iedereen. Ja, gaan we die weer. Twee gaan elkaar nou wel van de baan rijden een keer, toch, dit seizoen? Want als ik nu zag hoe die hem nog in wilde halen dus, terwijl die ook had kunnen zeggen, ik laat het aan hem. En nu, hij ging goed voorbij. Maar toen met Rosberg en Hamilton ging het ook een keer mis. Maar dit gaat ook een keer mis. Daar kan je toch op wachten als Perez denkt, ik wil hem nu echt een keer pakken en ik wil laten zien hoe goed ik ben. Dan gaan ze hem een keer. De enige kans die Perez heeft is om net zo agressief te verdedigen als Verstappen wel eens heeft gedaan ten opzichte van Hamilton. Dat is de enige kans. En Nick de Vries wilde ik toch nog even naartoe. Jullie pakten mijn bruggetje niet helemaal. Maar, dat gaat helemaal niet lekker. Dan gaat hij nog punten pakken. Zit het erin? Nou, hij is een van de twee rijders nog zonder punten. Dus dat is niet echt heel lekker. Ik neem aan dat hij wel een keer punten gaat pakken. Maar ik vond dit heel pijnlijk. Want dan heb je een goede kwalificatie. Sta je voor Tsunoda. En dan finish je in de race zo'n straatlengte achter Tsunoda. Zijn teamgenoot. Dus dat is wel zorgwekkend. En hij maakt gewoon te veel fouten. Dat is opmerkelijk. De kwalificatie was dan goed. Maar dan is het in de race weer van minuut 1 een fout. Hoe kan hij dat nog omdraaien? Ja, nou ja, kijk, we zijn er nog niet zo heel lang bezig. Maar hij moet inderdaad. Het zal de druk zijn. Het moeten. Wat hij vorig seizoen natuurlijk niet had. Toen hij een keer mee mocht doen in de Formule 1. En toen het echt heel goed deed. Ja, dat zal hij op een of andere manier toch ook los moeten laten. Die constante druk. Maar ja, goed. Dat ging, in Azerbeidzjan ging het mis. Door een eigen fout. Terwijl dat echt een baan was. En een moment was waarbij hij zich goed had kunnen laten zien. Nou, dan heb je goed gekwalificeerd. Ga je weer in de eerste ronde in de fout. Ja, dat zijn er wel een paar heel pijnlijk achter elkaar. Ja, over twee weken Italië wordt het weer zo saai. We rijden een rondje en een rondje en nog een rondje. Ah, Max moet gewoon lekker weer als 11e starten. Maar dat is de enige kans op spanning. Want als Verstappen vooraan start... Ja, hij heeft de snelste auto en hij is sneller dan Perez. Ja. Ja. En saai, een paar Italiaanse artiesten erbij. Ja, precies. Il Divo of zo. Nog wel een paar, ja. Zeker. Zoek weer op. Goed, het eerste half uur van het Sportforum zit erop. Zometeen zijn we terug, gaan we het veel over voetballen hebben. Over de ontknoping in de Eredivisie, over de topscorers, de degradatie en nog veel meer. Graag tot zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Spektakel, daar ging het om. Rare besluiten, rode vlaggen. Feiten en opvallende verhalen. Ronde na ronde joegen ze elkaar op. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Het is met de Formule 1 al natuurlijk wel zaak dat je hem op het zwarte deel van het circuit houdt. Hè? Luister, de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft afgelopen nacht in het centrum van Antwerpen 3 Nederlanders opgepakt. De verdachten zijn 17, 25 en 27 jaar. Ze hadden een vuurwapen en waarschijnlijk een explosief bij zich. De politie onderzoekt of de 3 van plan waren om een aanslag te plegen. Het OM in Antwerpen denkt dat ze bij een drugsbende zitten. Antwerpen heeft al langer te maken met explosies en geweld. Een belangrijke oorzaak is de illegale drugssmokkel in de haven van de stad. Een TBS-patiënt van de Pompenkliniek in Nijmegen is ontsnapt tijdens begeleid verlof. Een speciaal opsporingsteam van de politie is naar hem op zoek. Vanwege de ontsnapping heeft de kliniek alle verloven van patiënten ingetrokken. Vorig jaar ontsnapten al 2 andere TBS'ers uit de Pompenkliniek. Zo'n ontsnapping komt heel af en toe voor. 2 jaar geleden namen 2 personen de benen tijdens begeleid verlof. 10 mensen ontsnapten toen bij onbegeleid verlof. Volgens TBS Nederland is iemand in zo'n geval niet direct een gevaar. Een man van 20 uit Breda zit vast vanwege de dood van zijn zoontje van 7 weken. Het jongetje overleed eind maart in een ziekenhuis in Rotterdam. Omdat de politie het niet vertrouwde, werd er een groot onderzoek ingesteld. De verdachte man werd vorige week aangehouden en vandaag is hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die bepaalde dat hij zeker 2 weken langer blijft vastzitten. Voetballer Lionel Messi is in Parijs onderscheiden met de Laureus Award, de prijs voor de beste sportman. Messi leidde Argentinië in december in Qatar naar de wereldtitel. Hij volgt Max Verstappen op. De Formule 1-kampioen was ook nu genomineerd, net als onder andere tennisser Rafael Nadal en basketballer Stephen Curry. De winnaar wordt bepaald door een panel van oud-topsporters. De prijs voor beste sporter met een beperking ging naar para-atlete Katrien De Brun. En dan het weer. In het oosten en noordoosten nog een paar buien, mogelijk met onweer. Vannacht valt er in het westen regen. Het is dan 12 graden. Morgen eerst droog in het oosten, maar later overal buien. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar 1 keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big 5. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 3:10, daar zijn we weer, het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Nog steeds hier aan tafel journalist Danielle Kliwon, ESPN-collega Mark van Rijswijk en NOS-collega Arman Afsaroglu. Ja, de Eredivisie lijkt niet meer zo spannend nu de belangrijkste ontknopingen bekend zijn. Gelukkig is de strijd om de topscorerstitel wel spannend. Wie wordt dit seizoen de opvolger van Sebastien Haller? En wielrennen wordt steeds meer een sport van de duels. Is dat nou een goede of een slechte ontwikkeling? Dat alles en meer na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Argentijnse wereldkampioen Lionel Messi heeft in Parijs de Laureus Award gewonnen. Hij kreeg de prijs voor beste mannelijke atleet van het jaar. De prijs van sportvrouw ging naar de atlete Shelly Ann Fraser-Pryce. Michael Matthews heeft de 3e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Dankzij hard werken van zijn ploeggenoten was Matthews in de eindsprint sneller dan Mats Pedersen, die 2e werd. Matthews noemde het na afloop dan ook een echte teamprestatie. We rode all day today and they were fully committed to me to win the stage and I don't have words at the moment. It's been such a rollercoaster this year and now we're already on stage three with a stage win. That's that's more than I could ever dream of. Remco Evenepoel staat nog steeds bovenaan in het algemeen klassement. En wie gaat de uitzendrechten van de Eredivisie krijgen? Die vraag wordt pas op 5 juni beantwoord. De Eredivisie CV en de 18 clubs hebben het besluit over het nieuwe mediacontract uitgesteld. ESPN heeft de uitzendrechten nog in handen tot en met 2025. Maar er zijn meer kapers op de kust. Want tv-providers KPN, T-Mobile, Vodafone Ziggo en Delta willen ook graag de Eredivisie gaan uitzenden. Manchester City-speler Nathan Ake doet morgen niet mee in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. Ake viel afgelopen weekend tijdens het duel tegen Leeds United uit met een blessure en is niet fit genoeg. En mocht Feyenoord aanstaande zondag de landstitel veroveren, dan wordt de kampioenschaal uitgereikt door Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie. De Rotterdammers zijn bij een zege in eigen huis op Go Ahead Eagles zeker van de titel. Van Bronckhorst werd in 2017 als coach kampioen met Feyenoord. Van Persie won met Feyenoord in 2002 de UEFA Cup. Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd openwaterzwemmen in het Egyptische Soma B een zilveren medaille gewonnen. De regerend wereldkampioene was in de sprint net iets langzamer dan de Duitse Leonie Beck. Van Rouwendaal is blij met haar eerste race van het seizoen. It was really fun to race again and it was very hard conditions, but it made it real open water swimming. And I'm very happy to start the season like this with a second place. And yeah, hopefully more will come. In het Italiaanse voetbal moet Sampdoria de Serie A verlaten. De club uit Genua verloor met 2-0 bij Udinese en kan met nog 4 wedstrijden te gaan degradatie niet meer ontlopen. PEC Zwolle heeft de koppositie in de Eerste Divisie uit handen gegeven. PEC verloor vanavond met 3-1 van Jong PSV. Heracles Almelo staat nu eerste op doelsaldo. Beide ploegen zijn al zeker van promotie naar de Eredivisie. Ja, daar maar even over hebben, Mark van Rijsbeek, Aman Afsaroglouk en Danielle Kliwon wel even. Het is toch wel, wordt er wel spannend in de Eerste Divisie op deze manier. Nou, in ieder geval nog iets spannend inderdaad. Ja, toch? Nog 2 wedstrijden, toch? Ja, 2 wedstrijden. 3 doelpunten, verschil, doelsaldo. Ja, en het grappige is, bij Heracles, hopen ze nog een klein beetje erop. En dat is vooral een hoop gevestigd op Jason van Duiven, spits van Jong PSV, komt uit Almelo. Heracles hoopt hem ook te huren volgend seizoen. Omdat hij echt eigenlijk ook een kind van zijn achterneef of een volle neef zelfs van Henry Kruse. Mm-hmm. Dus ze kennen allemaal elkaar goed. Ze hadden Van Duiven nog even opgepept. Van, kom, jij moet even gaan scoren tegen Jong PSV. En wie opent de score vandaag? Mm-hmm. Van Duiven. Dus dat is wel mooi dat hij dan Heracles mede de koppositie bezorgt. Maar goed, Heracles heeft ook nog wel een lastig programma. Maar het is in ieder geval tot de laatste speeldag spannend. Dus dat is in ieder geval iets. Ja, zeker. Goed, zullen we naar de Eredivisie gaan? De ontknoping daarvan? Ja, die is minder spannend, hè? Nu de kampioen en de nummer 2 min of meer bekend zijn. Ja. We dachten allemaal dat het heel lang heel spannend zou blijven. Ja, maar eigenlijk is het een beetje een nachtkaarsverhaal. Het gaat alleen nog maar om plek 3, om plek 8 en om plek 16. En dat is alles. Ja. En dat zou nog best wel eens voor de laatste speelronde beslist kunnen zijn ook, eigenlijk. Ja, zullen we het dan maar over die drie plekken gaan hebben? Ja, dat kan. Waar zullen we mee beginnen, Armand? Jij mag kiezen. Nee. Ja. Ik zou... gaan we het toch over Feyenoord hebben of helemaal niet meer? Want het is wel de kampioen waar we ook wat aandacht voor moeten hebben. Plek 3 vind ik wel het meest logische ook. Ja, dat vind ik ook. Alleen ik vind het voor ook het draaiboek niet om te gooien namelijk. Precies. Dat zou ik dan doen. Goed idee. Ajax AZ, dat was natuurlijk de leukste wedstrijd op voorhand van het weekend. En ik heb naar die wedstrijd te kijken. Er vielen heel veel dingen op. Wat bij mij enorm opviel was het cynisme wat van die tribune. Het droop in Amsterdam werkelijk. Wat voor zin geef je ervoor? Nou, je merkt het gewoon. Dit is niet meer een voetbalclub waar mensen gewoon achter de ploeg staan. Het is meer mensen die komen kijken hoe slecht het nu weer gaat. Dat is natuurlijk een hele rare houding. Als je zoveel succes hebt gehad, je bent jaar na jaar kampioen geworden en zit even tegen en je gaat zo naar de wedstrijd kijken. Ja, wat ben je dan aan het doen? En mensen die in de 86e minuut nog even kijken of er weer geen kans ingaat. En dan hop, weer naar huis, naar die auto. Ik voelde geen steun. Bleef 0-0, hè, voor de duidelijkheid. Bleef 0-0. En Ajax was weer niet goed. AZ liet het liggen, zoals zo vaak. Ze hadden gewoon moeten winnen, vind ik. Ajax creëerde wel wat kansen. Maar je ziet aan Ajax al het hele seizoen het probleem wat zich in de eerste speelronde al aandiende. Weet ik nog, Fortuna Ajax. Toen zat je al te kijken van ja, maar hoe moet je nu precies deze spelers inpassen in het elftal zodat het er logisch uit gaat zien? En we zitten nu op speelronde 32 en ze weten het nog steeds niet. En dat is het probleem wat ze het hele seizoen niet hebben opgelost. Met Tadic die weer op een rare plek speelde. Bergwijn die weer naar de rechterkant moest. Tadic mag niet gewisseld worden, dus dan haalt iemand anders eruit. En dan moeten er 5 spelers op een andere positie gaan rondlopen. vanaf de eerste week van het seizoen is het helemaal fout gegaan bij Ajax. En ze gaan voor het eerst in 15 jaar gaan ze geen plaatsing voor de Champions League afdwingen of voor de voorronde. Dat is wel heel slecht hoor voor een ploeg met de begroting van Ajax. Voor het eerst in 15 jaar dat ze daarnaast grijpen. In een seizoen wat misschien wel zo slecht is geweest sinds het seizoen van Jan Wouters. En toen ging er heel veel heel fout hoor. En dat gaat nu ook wel zo. Het is echt slecht. En Danielle, voor het eerst dat ze geen toppers gewonnen hebben tegen AZ, Feyenoord en PSV in het seizoen. In elk geval niet verloren van AZ. Dat is een hoogtepuntje. Ja, dat is dan inderdaad een hoogtepunt. Zal ik het ook zien? Ik bedoel, ik spreek nu even als Ajaxiet. Niet gewoon mijn Ajax-bril op. Probeer niet eens meer objectief te zijn. Mm-hmm. Ik ben er overtuigd dat we geen enkele wedstrijd meer gaan winnen. Ik zie ons